Nagħdu issa għal biċċaxol mużikali ta' John Greg Duga. Il-Marċ Viva l-Unjoni. Dan il-Marċ ukoll qiegħed jiġi regalat lill-banda mill-kompożitur.